Oh Mario, Luka ta mwasi yo moko bala. Mario mosalo be kolinga ba mama mobokoli. Basuka yo te. Ah. Lelo makambo lobi makambo na lembi eh. Lelo bitumba lobi kosona na baye eh. Na boyi ko baby sanzoto na manzanga na lembi eh. Mario na lembi eh. Mario na baye eh. Oh Mario, nasi na peki sayo. Kolinga kapasi bazai na mbongo. Yo kandengi azaliko kabayo. Na mitema ya basi pe na mibali. Yo moto zai na ba diplome mitano Mario. Sala kame me foro luka mosala Mario. Pona nini oza ko baby saka usambu sa kombo nobo Mario. Ah, nalembi. Ba protinga na pakolaka. Zoto eko ma sembe sembe. Oko pete gana zoka. Lobi na sua maladia cancer. Lobi tango na kopola yo kimi na ye Mario na ba ye Mario na lembi ye Ba familia Mario bakanisaka Mario apesaka nga mosoro Nzoka nga moto na latisaka ye na lisaka ye na lalisaka ye Mario na lembi ye Bima bima nanda konanga Mario Ponanini nyongo ya bolingo Eko petenga na suwa Epa izuwa ya lokuta Epa izuwa ya biloko Bakuta kinga na yango Ikambo moke mosala kobo ma Biloko ya ndako Na somba Na lembie Mario na baye Mario na lembio Mario okutinga na biloko mombali mosu sa somba Oyo kwelingi akofanda te Mario Oyo kwelingi te olia na mesa Kaka soki zue kangyo na poitrine Olinaka kopeta ngai nako boma biloko Mario sinasalisa yo mingi Diploma simanga muna salisa kiyo Mario Bongo leonga kumimwa simabe Mario likambote Ah Kilie, ezaka gaboye. Mobale akutinga na bomengo asengi ya komandenga na nimi. Mobale akutinga na bangenge asengi ya dirijenga na nimi. Na bandiko bimana ye, babandiko penga ye, monsieur. Mario abimi moto, akanisi biloko na ngai ya ye. Mario na baye yo, kende Mario na lembi yo. Tango akola la beto mokuse makolo milai Mario Mario na lembi Somba beto na baye Mario na lembi Koyoka motema pasite Na konga moko na futaka Ilama na sombela yo Na tikeli yo souvenir ya bolingo Ezalina lavage na kotinde la yo na bato Mario na lembio Kende na yo na baye yo Mario à l'eau la fusée Mario Mario mon sala copé de l'angat banabi coco banango ya yo olingo beba mama mo bokoli Epa izuwa ya lokuta, epa izuwa ya biloko Akuta kingana yango kambo moke mo sala komo ma biloko ya na koera somba na baye yo Mario na lembio bima bima na baye yo oh. Mario na lembo ngwali kelemba mi tutu kumisatu na sombi Mercedes 190 na ibisi Mario mo komo suto bima toke no sa promenade tokumi na nzela Mario binangai yo zonga kotenga na zali na kumba fature ko ba mona ngangu na sombeli yango na ibisi Mario te ngapina na poso na kumba po eloko na sombi sika bato so bango na penga na sombi to weli volanga na Mario Mario a kiteringa batu na nzete zoto ezali nano ya meme olingi yo bebisanga elongi ipare pasi nyonso zwaka mosala kobebisa bango bilongi kemba nanga na estope na lembi Mario papa na baye yo kende na yo na lebi yo Mario ni la babu mizo bien pour sa madame na pomade Teza mwindo ya motane Alinga kobala basi ya age na yete Alinga obeba mama mobokoli Mario Mario Valise za na yete Soki mama moboko ya bengani ye Akanga kobe biloko na liputa ye Babro Satan Masini ya mandefu Kisanola Kutu Mobale akutinga na bomengo asengi akomandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mobale avimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mobale akutinga na ngenge asengi akomandenga na mimi Na bandiko bimana ye, babandiko benga ye mesyo Mario avimbi moto, akanisi biloko na ngai ya ye Mario na baye yo ya yo bima na yo na lemi yo mema bila mana baye yo Mario a travers yo na pesa baliki mususu toli bokumi kolinga basi ya bato pona bambongo na bango mobali ya salimbongo a pesi mwasi yo kei oke ko vandela ye po sikisa yango Yo Mario, okutinda ku apartement kitoko. Biloko yi muta sombite, yo lali ovandi telephone television. Oh Mario, kanisa ke mobali wa somba ki onpa muna ki pasi. Likambo nini Mario? Likambo nalo bangute zaite? Ezaite? Ezaite? Ezaite? Mario. Koyo kamote mapasite na konga moto na futaka. Il a mana sombela yo na tikeli yo souvenir ya bolingo oye zalina lavage na kontindela yo na pato mwika Mario na lembio kende mapa na lembio bima bima na baye yo Mario ba sapato ya weston na ba sapato ya coco olataka kaka mwasi muta sombela kayo Bilamba ya Valentino, complet ya cuir, na ba chemise ya soie, ba ceinture ya lézard. Kaka mwasi muta sombe la kayo Mario. Ba suki ekome kolala milelu milelu singa singa na moto. Kaka mwasi muta futaka, coiffeuse wana. Ba produinga na pakolaka, zoto ekoma sembe sembe. Okopete nga na soka, lobi na zo maladi ya cancer. Lobi tango na kopola yo, boinga ye. Ma